Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Mică victorie la Strasburg pentru transportatorii români. Parlamentul European a amânat legile care i-ar putea falimenta. Ca și în orice industrie, trebuie să-ți aperi dreptul, să se aplice directiva detașării, inclusiv șoferilor. Ne este practic imposibil să respectăm legislația din 20 de țări. În Valea Jiului, un angajat al minei Vulcan a fost surprins de o surpare de cărbune într-un silos de suprafață. O cantitate mare de cărbune a căzut și l-a îngropat. Minerul a suferit multiple traumatisme și este în comă profundă. Lidl a retras de urgență de la rafturi două sandvișuri care pot provoca alergii. S-a constatat că acestea conțin făină de soia nedeclarată pe etichetă. Clienții cu alergie la soia ar trebui să nu consume în niciun caz produsele. Donald Trump vrea ca astronauții americani să revină pe lună mai devreme, cu 4 ani decât era programat. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Astăzi vremea este ușor mai rece decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Cerul este variabil, cu norări temporare în sud și est. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 5 și 15 grade. În București cerul va avea unele înnorări, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla mai puternic spre seară, când la rafală se vor atinge viteze de 40 de km pe oră. Maxima va ajunge la 14 grade astăzi în capitală. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de ordonanță de urgență care modifică ordonanța 114. Una din noutăți, dispare roborul, indicele în funcție de care se calculează creditele în lei cu dobândă variabilă. Astfel, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință calculat doar pe baza tranzacțiilor interbancare, la care banca poate adăuga o anumită marjă fixă pe toată durata derulării contractului. Noua formulă se va aplica creditelor viitoare, însă ministrul de Finanțe susține că românii vor putea cere băncilor recalculare la dobânzii creditelor existente în funcție de noua formulă. Jurnalistul Mihai Baniță de la site-ul profit.ro spune că după noua formulă, costul creditelor ar putea fi mai mic, însă numai la prima vedere. Acest indicator este în general mai mic. Noi am căutat aici la profit.ro diferențele dintre robor la 3 luni, de exemplu, și media tranzacțiilor din piață pe medii trimestriale. Și, de exemplu, în trimestrul 4 din 2018, ultimul pe care avem dată complete, era cu 0,8 puncte procentuale mai mic media tranzacțiilor din piață decât robor la 3 luni, de exemplu. Dar de-a lungul timpului avem variații destul de ridicate, și de 2-3 puncte procentuale și de 1 punct în minus. Totul depinde acum de forma finală a ordonanței, ce va fi adoptată mâine în ședința de guvern, pentru că, spune jurnalistul Mihai Baniță, băncile vor încerca să compenseze pierderile. Băncile pot compensa scăderea acestei variații sau acestui cost de variație prin mărirea marjelor pe care le oferă pentru contractele noi. Ce contează pentru bănci este în principal dobânda netă la care împrumută clienții, că de acolo își reglează băncile costurile. Astfel că e greu de spus dacă va exista un beneficiu pentru consumator, mai ales că în continuare se menține taxa pe credite. Deși a fost eliminată pentru titlurile de stat și depozitele interbancare și banii ținuți de bănci la BNR, taxa există în continuare pe credite, chiar dacă este mai mică. Au apărut costuri noi pentru bănci. Continuăm jurnalul. Accident la mina Vulcan din Valea Jiului. Un miner a fost victima unei surpări. Starea lui este foarte gravă, după cum transmite Marius Mitrache. Minerul, în vârstă de 30 de ani, lucra într-un silos la suprafață în cadrul minei Vulcan, când la un moment dat s-a produs o surpare. O cantitate mare de cărbune a căzut și l-a îngropat. Bărbatul a fost scos de sub cărbune de colegii lui, care au intervenit imediat, iar apoi a fost preluat de un echipaj smurt și transportat la spitalul de urgență din Petroșani. Potrivit medicului Călin Dumitrescu, minerul a suferit multiple traumatisme și este în comă profundă. De la Petroșani, Marius Mitrache, Europa FM. 3 papa mobile aduse de la Vatican îl vor plimba pe Papa Francisc în timpul vizitei în România. Asta deși uzinele Dacia Renault se oferiseră să-i pregătească suveranului pontif un automobil special. O astfel de mașină va fi însă de rezervă. Papa Francisc va folosi în timpul vizitei avioane și elicoptere puse la dispoziție de autoritățile române. Cu detalii, Liliana Nicolae. Vaticanul a mulțumit pentru ofertă, dar a respins propunerea celor de la Dacia Renault de a construi un papa mobil special pentru vizita Sfântului Părinte în România. Motivul are și așa prea multe. Părintele Wilhelm Dancă, responsabil cu mass media pentru vizita papei. 10 zile înainte de sosirea papei. Știu că vor fi 2 sau 3, 2 vor fi de rezervă cumva. Așadar, oferta pe care a făcut-o statul român a fost refuzată pe motiv că are deja prea multe de la aeroport până la președinție. Se va deplasa casa cu o mașină acoperită. Asta va fi o Dacie, dar Papa Mobilul vine de la Roma. În schimb, Papa Francisc va folosi avioanele flotei românești pentru deplasările între București, Iași și Cluj. Agenția Națională de Zboruri Tarom va fi aceea care va pune la dispoziția Sfântului Părinte un avion aici în România și, de asemenea, avionul cu care se va întoarce la Roma de la Sibiu va fi pus la dispoziție tot de Agenția de Zboruri Națională Română Tarom. Papa Mobil este denumirea oficială pentru un automobil special construit folosit de către Papa în cursul aparițiilor publice. El a fost folosit pentru prima dată de Papa Ioan Paul al II-lea cu ocazia vizitei în Polonia, țara sa natală. Ca urmare a încercării de asasinat a papei Ioan Paul al II-lea în 1981, Papa Mobilul a fost construit cu sticlă antiglonț pe toate cele patru laturi. Cu toate acestea însă, uneori a fost condus cu geamurile deschise. În altă ordine de idei, Lidl România a anunțat că retrage de la vânzare două produse care conțin făină de soia nedeclarată pe etichetă. Acestea nu sunt recomandate persoanelor cu alergii la soia, ne spune mai multe Ana Stanciu. Clienții pot returna sandvișul Chef Select cu pui și bacon prăjit și salam de Sibiu și cașcaval de 200 de grame, chiar dacă nu mai au bonul fiscal și indiferent de termenul de valabilitate, anunță Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Producătorul produsului este Tip Top Food Industry, iar anunțul vizează toate aceste produse. S-a constatat că acestea conțin făină de soia nedeclarată pe etichetă. Din cauza posibilelor reacții alergice, clienții cu alergie la soia ar trebuie să nu consume în niciun caz produsele. Pentru acele persoane care nu sunt alergice la soia, produsele sunt apte pentru consum, arată anunțul companiei. Produsele vizate au fost doar vândute de către Lidl România, iar în momentul în care a fost sesizat, retailerul a scos produsele de la vânzare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Strasburg, în fața sediului Parlamentului European, are loc la această oră un protest internațional al transportatorilor. La meeting participă și peste 200 de români din vestul țării, în special patroni și directori de firme de transport marfă. Legislativul comunitar discută în această perioadă modificările regulamentelor din domeniu, despre care transportatorii români susțin că îi discriminează și îi scot de pe piață. Ei au reușit astăzi să obțină întoarcerea pachetului cu propuneri în Comisia de Transporturi, care va trebui să dezbată peste 1000 de amendamente. Parlamentarii europeni ar fi dorit ca șoferii de tir, de exemplu, să nu se mai odihnească în cabina camionului, ci în hotel. Dar transportatorii români susțin că această măsură nu se poate aplica. De ce? Explică Adrian Pop, președintele Asociației Patronale a Transportatorilor Europa 2002. Infrastructură nu există nici într-o țară din Europa. Hotelurile nu sunt pe marginea drumului să ai acces cu camionul. Plata salariilor în fiecare land, de exemplu din Germania, pe unde trecem ar trebui să plătim salariul șoferului în funcție de landul în care îi traversat. Trimisul Europa FM la Strasburg, Sonia Teodoriu, a stat de vorbă cu Dumitru Blaga, președintele Asociației Operatorilor de Transport Rutier Apulum. Țările din partea vestică a Uniunii Europene încearcă să ne scoată de pe piață și, ca și în orice industrie, trebuie să-ți aperi dreptul, să se aplice directiva detașării, inclusiv șoferilor. Ne este practic imposibil să respectăm legislația din 20 de țări. Practic, noi ar trebui să măsurăm fiecare minut, fiecare secundă, din fiecare țară parcursă, să însumăm lunar, anual, toate aceste valori și să aplicăm legislația din țara respectivă. Practic, pentru o firmă care face comunitate, cum îi spunem noi, ar trebui să aibă specialiști în legislație pe 20 de țări, practic pe 27. Fizic este imposibil. Meetingul de la Strasburg este autorizat pentru 900 de persoane din România, Bulgaria, Lituania, Estonia și Polonia. Noi probleme pentru avioanele Boeing 737 MAX 8. Un astfel de aparat a aterizat de urgență în Florida imediat după decolare. Piloții au invocat probleme la unul dintre motoare. Flota globală a avioanelor Boeing 737 MAX a fost suspendată pe perioadă nedeterminată din 13 martie, în urma celor două prăbușiri din martie 2019 și octombrie 2018. Ana Stanciu revine în jurnal. La bordul aeronavei companiei Southwest nu se aflau pasageri, avionul fiind transportat de la aeroportul internațional din Orlando la Victorville, în California, pentru depozitare pe termen scurt pe timpul suspendării avioanelor de acest tip. Cei doi piloți de la bord au raportat probleme de performanță la unul dintre motoare imediat după decolare. Nu este clar încă dacă aterizarea de urgență a avut legătură cu problemele deja suspectate. O investigație asupra prăbușirilor se concentrează pe sistemul automat și nu asupra asupra motoarelor. În cazul accidentelor din Etiopia și Indonezia, potrivit experților, piloții probabil au avut dificultăți în dezactivarea unui sistem automat care împiedică intrarea în picaj a avionului. Compania Boeing analizează posibilitatea actualizării softului care coordonează acest sistem. Compania Southwest spune că aeronava va fi mutată la depozitul de mentenanță din Orlando pentru investigații. Administrația Federală pentru Aviație a deschis de asemenea o anchetă. Rămânem în Statele Unite. Donald Trump vrea să trimită astronauții americani pe lună mai devreme decât era programat, adică în 2024 și nu în 2028. Administrația de la Washington, iritată de lentoarea și de inerția birocratică din cadrul NASA, a anunțat o accelerare a programului ce prevede revenirea astronauților americani pe lună. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Mike Pence într-un discurs sever la adresa Agenției Spațiale Americane. Pence a explicat că accelerarea misiunii spațiale devine politică de stat. Cu detalii, Anca Grădinar. Vicepreședintele american Mike Pence a explicat că vorbește în numele președintelui Donald Trump, care își dorește ca misiunile spațiale americane să se intensifice. Am avut nevoie de 8 ani pentru a ajunge pe lună prima dată, în urmă cu 50 de ani, în contextul în care nu mai făcusem niciodată acest lucru. Nu ar trebui să avem nevoie de încă 11 pentru a ne întoarce acolo, a susținut Mike Pence. It is the stated policy of this administration. Așa că le-a transmis angajaților NASA că politica oficială a acestei administrații și a Statelor Unite ale Americii este mai nou de a-i face pe astronauții americani să revină pe lună în următorii 5 ani. Ulterior, președintele NASA a răspuns că agenția este pregătită pentru această provocare, deși în ultimii ani misiunile NASA sunt realizate cu ajutorul unor rachete private. Înainte de noua misiune umană pe lună, NASA vrea să trimită roboți și instrumente științifice pe satelitul natural al planetei Pământ. Declarațiile vicepreședintelui american vin în contextul în care recent China a trimis un robot pe fața nevăzută a lunii, iar alte țări și-au intensificat programele spațiale. Atenție, se închid ușile și se deschid cărțile. Campania numită Cartea la Metrou a ajuns la cea de-a doua ediție. Mari sau mici, cititorii surprinși de voluntari pe Magistrala 2 au primit gratuit câte o carte. Este o invitație la lectură pentru toți cei care zi de zi petrec timp prețios pe drum. Laura Dori i-a însoțit pe voluntari în metrou. Facem parte din proiectul numit Cartea la Metrou și vrem să vă oferim o carte în mod gratuit. Pentru a încuraja lectura, editura Litera a oferit dimineața o carte gratuită fiecărui călător surprins citind în metrou pe Magistrala Pipera Berceni. Cum a fost primită inițiativa? Super tare! Super mișto să promovezi cultură! Din păcate sunt foarte puțini oameni care mai citesc cărți în ziua de azi. Foarte bine, ar trebui să citească mai mult cărți decât să stea cu ochii mai mult în ecranele telefonelor mobile. Mi se pare o idee foarte bună, în sens că nu sunt foarte mulți oameni în România care citesc, din câte am observat. Dar care a fost ideea din spatele proiectului? Aflăm de la Oana Zaharia, director al Administrației Monumentelor și Patrimoniului Artistic. Ideea a venit în primul rând pentru că 2019 este anul cărții și atunci am zis că este clar că trebuie să facem ceva în sensul încurajării la lectură. Și cărți pentru toate tipurile de vârste, adică avem cărți pentru copii și cărți pentru adulți. Totuși, unii nu au fost convinși să deschidă o carte în timpul călătoriei cu metroul. Dar uneori dăm rateuri când ne refuză foarte multă lume. Cei 20 de voluntari dedicați campaniei au împărțit volume din diverse domenii, dar și cărți pentru copii. Un studiu recent arată că 7 din 10 români nu au citit nici măcar o carte în ultimul an. La fel au mărturisit și 46% dintre respondenții în București. Mai puțin de 1 din 10 locuitori ai capitalei au spus că citesc aproape în fiecare zi. Ce mai e nou în sport, aflăm de la Tudor Ciurescu. Bun găsit! Cosmin Contra și-a felicitat jucătorii după meciul cu Insulele Feroe, primul succes al echipei naționale în preliminariile Euro 2020. După victoria 4-1 obținută de tricolori la Cluj, selecționerul s-a bucurat și pentru rezultatul partidei dintre Norvegia și Suedia, rivalele României la calificare. Meciul de la Oslo s-a încheiat 3-3 după ce norvegienii au egalat în minutul 96. Contra spune că acum România va trebui să scoată cel puțin un egal în următorul meci pe care îl va juca la 7 iunie chiar în Norvegia. Tot aseară Spania a învins Malta cu 2-0. Ibericii conduc grupa cu maximum de puncte, Suedia are 4 puncte, România și Malta câte 3, iar Norvegia 1 punct. Ieri a mai fost un 3-3 între Elveția și Danemarca. În minutul 84 era 3-0 pentru gazde. Danezii au marcat de 3 ori în interval de 8 minute. În fine, Bosnia și Grecia au remizat 2-2 tot după o revenire. A fost 2-0 la pauză, iar elenii au egalat după ce Pjanić a fost eliminat. Ajax Amsterdam confirmă interesul pentru Răzvan Marin. Managerul sportiv al lăncierilor, fostul mare portar Edwin van der Sar, spune că internaționalul român este o variantă pentru înlocuirea lui Frenkie de Jong, care va pleca în vară la Barcelona. Van der Sar precizează însă că mutarea nu este încă finalizată. Amintim, potrivit principalelor publicații sportive, Ajax va plăti 12 milioane de euro pentru a-l transfera pe Răzvan Marin de la Standard Liege. Simona Halep are cale liberă în încercarea de a redeveni lideră mondială.